मोहम्मद आसिम साहब, वालिद का नाम मोहम्मद साजिद साहब, उनका शिनाख्ती कार्ड मेरे पास है। मोहम्मद आसिम साहब, वल मोहम्मद साजिद साहब का शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं मुसाकी ले लीजिएगा मजलिस के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। محمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما اغويتني لاكونن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے اللہ میرے معزز سامعین، اس مجمع میں بڑی بڑی علماء، مفتیان کرام، مشائخ تشریف فرمائے، کبھی تو میں ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ کچھ کہہ دیں، لیکن میں مجھے پھر کہنا پڑتا ہے مسئلے میں بات کروں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان پر جو نعمتیں فرمائی ہیں اور جو اس پر فضل فرمایا ہے، وہ اگر تھوڑا سا انسان سوچ لے تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ واقعی میرے ساتھ اللہ نے جو احسان کیا ہے وہ کسی مخلوق کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تمام مخلوقات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، سبزیاں ہیں، پانی ہے، ہوائیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری خدمت میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگا دیا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبرت کی آنکھ اندھی ہو گئی ہے، ہماری دل کی آنکھ اندھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اپنے گھوڑے سے سبق لے لو۔ گھوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور ہمارے خدمت میں لگا ہے، اگر ایک گھوڑی دیوانی ہو جائے، یہ گھوڑا دیوانہ ہو جائے تو یہ دنیا میں فساد مچائے گا۔ ایک گھوڑا درندہ بن جائے تو انسان کے لیے باعث راحت کے بجائے باعث تکلیف بن جائے گی۔ اس گھوڑے پر آپ سوار ہو جاتا اور جب اس کو تم، وہ تمہاری ایما کو، اشارے کو جان لیتی ہے، جان لیتا ہے گھوڑا یا گھوڑی، तो वो बहुत तेज़ दौड़ती है और ऐसे तेज़ दौड़ती है कि उसके सीने से आवाज़ें निकलती हैं, मेरे मालिक ने मुझे हुक्म दिया कि तेज़ दौड़ो। और फिर इतनी तेज़ दौड़ती है वो, या दौड़ता है वो घोड़ा, कि जब वो पथरीली ज़मीन पर थाप लगाता है तो उसके थाप से उसकी पाँव से चिंगारी निकलती है। गोया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हारी खातिर आग पर चलता है वो घोड़ा। फिर तमाम रात वो सफर करके एक कौम पर हमलावर हो जाता है। आप उस वक्त आप सवार होते हैं, रात के थकावट उसने बर्दाश्त की, आप पर घोड़े सवार नहीं है, घोड़े पर तू सवार हो, वो तुमको ले जाता है। उस थकावट के बावजूद वो हमल तुम्हारे दुश्मन के हमले से या लूट मार से, यहाँ पूरा आम घोड़ा मुराद है, क्योंकि ये आयतें ये मक्की आयतें हैं मक्का मुकर्रम में। तो वो क्योंकि घोड़ों को महबूब मानता और वो जानते थे कि घोड़ा क्या कैसे वफादार है, तो उस वफादारी को देखें कि फिर उसका जो ज़मीन पर शबनम की वजह से, आपको मालूम होता है कि रात के वक्त जो गुजर जाते हैं तो सुबह सुबह गर्द बैठा हुआ होता है उस पर, रात गुजर जाती है। आजकल तो रात को भी लोग काम करते हैं, चलते फिरते हैं फितरत के खिलाफ। तो रात पुरसकून गुजर जाती है, तो ये जब जाते हैं तो गर्द गुबार उड़ाता है, जो गर्द गुबार बैठा हुआ होता है ज़मीन पर उसको उड़ाता है। और इस हाल में वो फौसत नबी जमा, वो फौज पर हमला करता है। ये सारे काम वो तेरे लिए करते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है घोड़े को, घोड़ा अंदर जाता है, मर भी सकता है, कत्ल भी हो सकता है, उसको उस पर कोई इनाम नहीं मिलता सिवाय उस चारे के जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, और उसके चारे का तुमको मालिक बनाया है, इस घोड़े का मालिक बनाया है, तुम उसको खिलाते। फिर आप जो कमा लेते हैं माली गनीमत, या तुम लूट मार से जो कुछ हासिल करते हो, उसमें घोड़े का कोई हिस्सा नहीं होता। ताजी कुत्ता है शिकार की, आप कहते हैं कि शिकार की तरफ दौड़ो तो दौड़ जाता है, दौड़ता है, तुम कहो कि रुको तो रुक जाता है। और जब कोई शिकार खरगोश वगैरह वो पकड़ लेता है तो तुम्हारे सामने रखता है, उसमें से कुछ नहीं खाता इल्ला कि जो तुम इसको डाल दो। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि घोड़ा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, हमारी खिदमत में लगा दिया, वफादारी अल्लाह ताला इसमें डाल दी, उसका चारा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, उसके चारे का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला फरमाता है। फिर वो घोड़ा जो हमारे जितना वफादार है, हम इतने अल्लाह ताला के वफादार हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, इंसान अल्लाह ताला का बड़ा नाशुक्र है। इसकी वजह इंसान का अंधापन है, दुनिया पर ऐसा फरेफ्त हो चुका है कि उसके दिल से वो अल्लाह ताला को, दिल जब आंधी हो जाती है दिल की आंख, तो वो अल्लाह की कुदरत को नहीं देखता, ताकत को नहीं देखता। हमारे दिलों पर असबाब के पर्दे पड़े हुए हैं कि अगर ये नाराज़ हो गया तो फिर क्या होगा, ये खफा हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर इसने मुझे हमारे माल बंद किया है तो हम कहाँ से कमाऊँगा, कहाँ से कमाऊँगा। और हमारा ख्याल है कि दुनिया की चीज़ें, दुनिया की फवायद ये इन चीज़ों के अंदर ही है, जिसका मालिक गोया वो खुद वो चीज़ें हैं, इससे हमें नुकसान उठा है। हम अपनी असल हालत पर आ सकते हैं, और एक काफिर भी आ सकता है, मुश्रिक भी आ सकता है, बशर्ते कि वो उसके जब दुनिया से वो मायूस हो जाता है। आपने देखा होगा जब आदमी को बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा पेश हो जाता है तो उस वक़्त उसका बिल्कुल दिल साफ होता है, अल्लाह ताला की तरफ लग जाता है। ये जो हम कभी कभी जिक्र में आप मशक बतौर मशक कहते हैं कि आप अपने अपने रब को, अपने आप को ऐसा पुकारो रब को जैसे तुम आसमान से गिर रहे हो, तो वो यही मशकानी होती हैं कि ये चीज़ें कभी काफिर को भी हासिल होती है, मुशरिक को कुरान फरमाता है कि इसको हासिल होती है। लेकिन हमसे मतलूब ये है कि हम हर हालत में, हमारे पास फौजी हो, हमारे पास जत्ते हों, हमारे पास माल दौलत की ढेर हों, हमारे पास बहुत से लोग हों, मुजाहिदीन हों, उस वक़्त भी हमारे अंदर कोई गुरूर और तकब्बुर, इन लोगों की चीज़ों पर एतमाद न पैदा न हो, और हमारे दिल की निगाहें अपने रब की तरफ देखें। लेकिन हमारा हाल ये है कि जिसको जितनी ज़्यादा क़ुव्वत मिली है, जितना माल मिला है वो ज़्यादा मुतकब्बिर है। हालांकि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा इलम मिल जाए वो किसकी तरफ से है, उसको तो और ज़्यादा झुकना चाहिए। जिसको जितना माल मिल जाए उसको ज़्यादा झुकना चाहिए। अगर किसी आदमी पर बादशाह ने किसी को 1 करोड़ दिया और किसी को 1 अरब दिया और कहा कि मैं आपसे वापस लूँगा, थोड़ा थोड़ा अगर हिल जाए शादी बेचारे जगह नहीं होगी, इंतजामी साथी चलो बस तंग ना हो जाए फिर चलो। तो जाहिर है कि जिस आदमी को 1 अरब रुपये मिला हो और फिर उस वापस लेना चाहता हो बादशाह उससे, उस कारोबार तुमसे करा दो जो आपसे कमाओ आपका हो जाए, तो सबसे ज़्यादा बादशाह का मोहताज कौन शख्स होगा, जो जिसकी जिसको ज़्यादा दिया है। और ज़्यादा चपलूसी कौन करेगा, जो ज़्यादा जिसको ज़्यादा दिया है। कम वाले को इतना चपलूसी की ज़रूरत नहीं है, समझ आई बात। लेकिन हमारा हाल ये है कि अल्लाह पाक ने जिस शख्स पर ज़्यादा फजल फरमाया है वो अल्लाह ताला के सामने ज़्यादा करता है, तो आप इसकी सजा दे क्या होनी चाहिए। इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम वआमनतुम वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला तुमको अजाब देकर क्या करता है, अगर तुम शुक्रगुजार होते, अमन आप ईमान लाते, तो अल्लाह ताला शुकूर ज़ात है, कदरदान ज़ात है, अलीम है, जानता है कि वो छोटी छोटी नेकियों को, तुम्हारी छोटी छोटी कदरदानियों को जानता है। तो मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये बाज़ मरतबा दिल की निगाहें काफ़ी की भी खुल जाती है, लेकिन फिर इस पर दुनिया की पर्दे आती हैं। जिस तरह हमारा एक वक्त ऐसा था कि हमारे दिल की निगाहें सब की खुली थी, आलम अलस्त में जब अल्लाह ताला ने हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला, छोटी छोटी छोटी चूंटियों के बराबर थे हम, तो अल्लाह ताला जल जलाली ने हमसे पूछा, अलस्त बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। उस वक़्त ही दुनिया के असबाब नहीं थे, हमारा दिल पर असबाब नहीं चाहिए हुए थे, तो हमने क्या कहा, सब ने क्या कहा था, काफिर ने भी कहा था, मुश्रिक ने भी कहा था। और यही बात बाद में भी हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَلَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ ان کو کہہ دو، مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، مشرکین کے بارے میں اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم इनसे कह दो कि तुमको खुश्की और तरी की मसाइब में जब तुम फंस जाते हो कि मुश्किल आती है और तमाम असबाब भी असर साबित हो जाते हैं, बुतों को बुलाया उसने कुछ काम नहीं किया, आपने अपनी शुरका को बुलाया उसने कुछ नहीं किया, मालो दौलत खर्च किया कुछ नहीं हुआ, उस वक़्त तुम जब तमाम पर्दे हट गए कोई सबब काम नहीं आ रहा है तो उस वक़्त असल हकीकी खालिक तुम्हारे सामने हो जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता, अल्लाह ताला कुफर से बचाए। तो वो फरमाते हैं कि या रब्बुल आलमीन तद्रूना तद्रूना, फिर तुम इसको क्या उसी रब को गिड़गिड़ाती हुई ऐलानिया वखुफिया तौर पर आप अल्लाह ताला को फिर पुकारते हैं, कभी इस कोने में होते हैं अल्लाह ये करें अल्लाह, बस तमाम असबाब फेल हो चुके हैं, मैं भी फेल हो चुका हूँ, ताकतें भी फेल हो चुकी हैं, अब मेहरबानी फरमाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहते हैं कि फिर वलैन अनजाना मिन हाजी, अगर तूने इस मुसीबत से हमें निजात दी लनकूनन मिन शाकिरीन, हम लग ज़रूर ब ज़रूर शाकिर बन। ये कौन कहता है? मुशरिक। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको कह दो कुल अल्लाह युनजीकुम मिन्हा, अल्लाह ताला वो ज़ात है कि इसी मुसीबत से भी तुमको जिससे तुम्हें अल्लाह ताला को पुकारा है निजात देता है, वो मिन कुल्ल करबिन, और हर मुसीबत से मुशक्कत से मुसीबत से तुमको वो छुटकारा देता है। देखो आप छोटे बच्चे थे, आपको मालूम नहीं है कितने बार तेरी माँ ने तुझे अंगारों से बचाया होगा, जब आप बच्चे होते हैं आप क्या होते हैं, हीटर वगैरह है ना हमारे पास, तो वही लकड़ियों का कमाल है वो चलता है, तो जब हमारी कोई बच्चा बेटा छोटा वो अंगारे को हाथ डालते हैं हम क्या कहते हैं, पुफ कहीं सांप आता है हम उसको मारते हैं। मुझे खुद याद है मेरा बेटा एक मोहम्मद साले, वो चमचमा नहीं होते वो जो बड़ा, वो हम नए नए घर में आए थे उसमें वहाँ वो बैबान किस्म का जगह था, जगह थी पहले, तो वहाँ सांप आया और वो इसके साथ उसकी तरफ जा रहा था, वो भी सांप उसके साथ इस तरह कर रहा था, तो कित उसको पता भी नहीं होगा कि कितने बार तेरी माँ ने तेरे बाप ने तुमको बचाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझे पुकारते हो वो भी मैं तुमको बचाता हूँ, जहाँ तुम नहीं पुकारते तुमको पता भी नहीं होता बाद मामलात अल्लाह ताला तुमको बचाते हैं। अभी आप साथियों में बहुत से साथी हैं ऐसे हैं कि उनके बारे में कई बार इकदाम हो चुका होगा किसको हम रा दें, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ताला तुम क्या किया बचा लें, ये बचाता है अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा हाल यह है जब मैं बचा देता हूँ सुम अंतुम तुशरिकून, किस चीज़ के मुकाबले में लाया अल्लाह ताला ने, शुक्र के मुकाबले में लाया, फिर तुम शिर्क करते हो कि फलान ने बचाया फलान ने बचाया फलान चीज, यानी वो पर वो जो कैफियत ही वो दूर हो जाती है। तुम्हें यानी इसलिए कहा कि हमसे मतलूब ये है कि हम अल्लाह ताला जल जलालहू के हमेशा शक्र गुजार रहें, ये नहीं कि वक्ती तौर पर हो, हमेशा शुक्रगुजार रहे। और हमारी ये शुक्र उस वक्त इंसान कर सकते हैं हकीकी ईमानों में कि जब इंसान मखलूक से मायूस हो, मखलूक से मायूस हो, लाओ लश्कर हो मालो दौलत हो कमाएं खूब कमाएं, लेकिन वो सब की चीज़ों के अंदर वो किसको देखे, अल्लाह ताला को देखे। आपने कभी बादशाह जो आदमी किसी ऐसे बादशाह पर आशिक हो जो इस पर बड़ा मेहरबान भी हो, उसके पास माल दौलत भी हो, वो बहुत बड़ा उस पर शफीक मेहरबान हो, फिर वो कोई काम उसको बादशाह बताए कि करो, और वहाँ बहुत से लोग बैठे हैं इतना मजमा बैठा है उनके सबको चाय पिलाओ, अब बादशाह उसको देख रहा हो ये कैसे किस तरीके से खिदमत करेगा, उस वक़्त उसके जहन में न जैद होगा न बकर होगा न फलान होगा न होगा। कहते कि वो देखो बादशाह देख रहा है या नहीं देख रहा है, इसके ख्याल में ये होगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि तमाम तरह जो हमारी ज़रूरतें हैं उससे पूरी होती हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और उस पर वो उसके साथ मोहब्बत भी होती है, ताल्लुक़ होता है उसके साथ एक। इस तरह जब इंसान के दिल की आंख खुल जाती है उस अल्लाह ताला की कुदरतों को, इसका दिल बेनकाब देखते हैं, इसकी ताकत को बेनकाब देखता है, तो वो इख्तियार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो जानता है कि जो मुझे मिलता है अपने रब की तरफ से मिलता है, और जो नहीं मिलता वो भी किस तरह से नहीं मिलता, अल्लाह ताला से नहीं मिलता। बिल्कीस, आपको याद नाम सुना होगा, दृष्टि पड़े उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बुलाया कि तस्लीम होकर आओ, तस्लीम होकर वो आई, होशियार औरत थी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो ऐवान कहें दरबार कहें वो शीशों से जुड़ा हुआ था और नीचे पानी बह रहा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो आ रही थी, तस्लीम हो रही थी, तस्लीम तो हुई थी, हथियार डाली हुई थी, हथियार डाल दिया था, लेकिन जब वो मुसलमान नहीं हुई थी, कुरान पाक गवाह है कि वो मुसलमान हो चुका है, मुसलमान हो चुकी थी, जब वो आई अंदर तो उसने जब देखा कि ये पानी है, ये तो शीशे के अंदर से पानी दिखाई दे रही थी, पानी दिखाई दे रहा था वो शीशे के अंदर से, था तो पानी नहीं शीशा था, लेकिन नज़र ऐसे आ रहा था कि जिस तरह ये दरिया चल रहा है, तो उसने ख्याल किया कि ये दरिया इतना गहरा तो नहीं होगा लेकिन कुछ गहरा तो होगा, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो आए हैं इसके, तो उसने अपने पैंचे कहते हैं पैंचे लंगूटी को, ये पैंचे को क्या उठाया, तो उसको कहा गया कि देखो ये शीशा है, ये शीशों का महल है, इसे जुड़ा हुआ है, ये पानी नहीं है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की तवज्जो थी, क्योंकि वो किस तमाम लाओ लश्कर में वो किसको देख रहा था, किसको देख रहा था, अल्लाह ताला को देख रहा था, अल्लाह ताला की ताकत को देख रहा था। जब इसके तख्त को पलक झपक में लाया गया उस वक़्त वो किसको देख रहा था कि ताकत किसकी है, अल्लाह ताला की। और वो शहर थी, उसके अंदर इस्तेदाद थी, सलाहियत थी, उसका ज़मीर खुन नहीं हो चुका था, तो उसने फौरन कह दिया, समझ गई कि ओ हो अभी तक मैं सूरज की जो परिश करती हूँ ये तो सारे कुदरत की मज़ाहिर है, कुदरत के जिस तरह ये शीशा पानी का क्या है मज़हर है, इससे पानी हमें नज़र आ रहा है, ये पानी नहीं है, इस तरह कुदरत और ताकत वाली चीज़ें नहीं है, कुदरत असल किसकी है, ताकत की। इसलिए फौरन कहा, माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से और कहा वह असलम तुम आ सुलेमान, पहले सुलेमान के लिए तस्लीम की, अब क्या फर्क, कहा वह असलम तुम आ सुलेमान लिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये तब होगा कि हमारे दिल की निगाहें अपनी रब की तरफ देखेगी, और ये उस वक़्त हो सकता है कि हम दुनिया के मुकाबले में अल्लाह ताला की अहकामात को, अल्लाह ताला की कुर्ब को तरजीह दें, आखिरत को तरजीह दें। और शैतान इसी बात को चाहता है कि इसी इंसान से शुक्र की ये जौहर उसको ख़त्म कर दे, मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की थी। अल्लाह ताला फरमाते कि जब इंसान उस शैतान ने कसम कही थी कि जैसा कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी ज़रूर इनकी ताक में सीधी राह पर बैठूंगा। सीधी राह कौन सी है? अल्लाह ताला का ताल्लुक है, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जी होना है, अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ सामने तस्लीम करना है। अल्लाह ताला जला जालू की दीन है, क्या है दीन, उसमें बैठ जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? फिर इनके पास आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, हर तरफ से आऊंगा, उसको गुमराह करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ आप उलमा बैठे हैं, यहाँ ये नहीं फरम शैतान ये नहीं कहा वला तजिदु अक्सरहुम अला सिरातिकल मुस्तकीम, ये तो नहीं कहा। क्या कहा? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तुम इनमें से शुक्रगुजारों को नहीं पाओ, अक्सरियत के इसके शुक्रगुजार नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ कि मैं इसे शुक्र के जज्बे को निकाल दूंगा। जब शुक्र की जज्बे निकल जाएगा तो आदमी इस रास्ते पर चल ही नहीं सकेगा, तेरी तरफ तवज्जो भी नहीं होगा। तो मैं आज की क्लास से अब ये बयान आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखो शुक्र करो, उलमा शुक्र करें। जिस आलिम ने उसको पढ़ाया था अल्लिफ बा ता सा, ये बात सही है कि आप आज शेखुल हदीस बन गए, आप मुफ्ती बन गए, आपने बड़ी उलूम हासिल किए, आप उसका मजाक ना उड़ाए जिस तरह आप कह रहे बाबा बाबा हमारे हाथों पर जबानों पर आ जाता है। मन लम यश्कुर नासा लम यश्कुर अल्लाह, जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, उसकी नज़दीक दिन में कदर नहीं है। देखो सहाबा किराम की तवसुत से आपको ये कुरान मिला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहुंचाया, उन्होंने जमीअ फिर ने हमें पहुंचाया है। अब अगर कोई आदमी कुरान मजीद की सहाबा किराम की नकदरी करेगा तो ये किसकी नकदरी है? ये अल्लाह ताला की नकदरी है और इसके कुरान की नकदरी है। यही वजह है कि जो लोग कुरान की नकदरी करते हैं उसको कुरान सहाबा किराम की नकदरी करते हैं उसको कुरान मजीद याद नहीं होता। आप देखो ऐसे लोगों को कि उसको कुरान की वो याद क्या वो हिफ्ज़ वो नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इसने जो है जिसकी वह तवसत से हमें कुरान मिला था उसकी लोग उसकी नकदी करते हैं, शुक्री करते हैं, उसको तनकीद करते हैं, उस पर उसकी तहकीर करते हैं, उसकी तजलील करते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वह उलमा की कदर करें, उलमा की कदर करें, नशुक्री न करें। शुक्री का वबाल बहुत सख्त है, इंतहाई सख्त है। तो अगर आप उलमा की कदर करेंगे तो आपके अंदर इलम आएगा, आपके बच्चों के अंदर इलम आएगा, आपके के अंदर दीन आएगा। ख्वाह वो आलिम दीन पर हो ना हो, तुम्हारे अंदर दीन आएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई आलिम तुमको दीन सिखाएगा वो जहन्नम जाएगा। कभी कई सब के हदीस शरीफ है कि एक आदमी जहन्नम पर से गुजरता होगा, वो जो जन्नत पर जा रहा होगा पूरे सिरात पर, तो आदमी जाएगा तो वहाँ वो देखेगा अपने उस्ताद को देखेगा, खतीब को देखेगा, वो कहेगा कि तुम तो जहन्नम में पड़े हो, मैं तो तेरे अमल की वजह, तेरे हिदायत की वजह से, तेरे वास की वजह से जन्नत जा रहा हूँ। तो उसको भी जवाब देगा कि तूने मेरे वास पर अमल किया, तुम जन्नत जा रहे हो, और मैंने अपने कहे पर अमल नहीं किया, मैं जहन्नम में पड़ा। तो उलमा की कदर करें, वो आपको क्या सिखाते हैं? ठीक है, वो आपको रास्ता सिखाते हैं, रास्ता सिखाते हैं, अल्लाह का रास्ता सिखाते हैं, इसकी कदर करो, मदारिस की कदर करो, उलमा की कदर करो। उनका आपस में इख्तिलाफ भी होगा, तुम कदर करो। समझ आई बात? और पाकिस्तान आवाम हुकूमत वालों की कदर करें कि वो आपको आसानियां पैदा करते हैं। गीबत मत करें, अगर किसी समझाना हो तो उधर जाकर समझाएं, अगर जिसके अंदर इस्तेदार हो, कुवत हो, ताकत हो। और हुक्मरानों को चाहिए कि इसकी हुक्मरानी किसकी वजह से कायम है? आवाम की वजह से। और पाकिस्तान की कदर, पाकिस्तान के वो ये आपस में जुड़ा हुआ है, किस नाम से जुड़ा हुआ है? देखो, हमने आहद किया था, हमने आहद किया था कि हम इस पाकिस्तान को क्या नाम का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इस पाकिस्तान के अंदर तुम उन लोगों की अफजल अफजाई करते हो जो मदारिस के खिलाफ करते हैं, जो दीन के खिलाफ करते हैं, उन हिसाब से सहाबा किराम के वो जो वाकयात हैं उनको निकालते हो, तालीम को बर्बाद करते हो, तो याद रखो कि दुनिया में तुम जलील तरीन कौम बन जाओगे। ये मैंने ही कहता, ये कौर मजीद की रोशनी में मैं आप कहता हूँ कि जो लोग बदाहत होते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया में जलील कर देते हैं, और आखिरत में उनके लिए झंडा होगा, पीछे से जुगाड़ दिया जाएगा उसमें कि लोग देखेंगे कि ये गदर का झंडा है, तो आप गदार साबित होंगे। और दूसरी बात, तुम्हारी कौम ये कौम नहीं रह जाएगी, ये इसका ये धागा कट जाएगा और ये पाकिस्तान बिखर जाएगा। लोग लिसानी के वो सदाओं के पीछे चल जाएंगे और ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अगर आपने इस्लाम की नाकदरी की, क्योंकि तुमने इस्लाम के नाम पर ये बनाया था, बाकी कुवतें बनी है लेकिन उसने ये नहीं कहा था, आपने आहद किया था, और तुम्हारे पैगंबर के गुस्ताखी हो रही है। कल हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त ने, प्यारे महबूब साथी ने, सैयद अदनान का खीर साहब दरकातों ने के बारे में सुना कि उन्होंने कहा था कि देखो ये फ्रांस वाले, ये जितने कुफार और मुशरिकीन हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बारे में, तौहीन के लिए पूरे के पूरे फ्रांस में इकट्ठे हुए थे। बस दज्जालों ने हमारे में से जो थे मुसलमान कहे थे वो भी उन्होंने साथ दिया था, इकट्ठे हुए थे रिसाली लिए, लाखों के रिसाले, करोड़ों के रिसाले उन्होंने दौलत खर्च की है, लगाए किसके तौहीन में? नबी करीम सब की तौहीन में। ये हजरत ने मुझे किसी बताया कि हजरत ने कहा था, खुद बताया था, तुम्हारा काम किया था। हजरत ने फरमाया मैं नहीं है, मैं तो इस भी आगे जाऊंगा, मैं कहता हूँ कि सफीरों को दर बदर करो, उस पर हमला करो, इसका सीना बड़ा है। इन्होंने फरमाया कि बेग़ैरत कमरानों, तुमको तो इतना तो चाहिए था कि तुम सब के सब मुसलमान हो कमरान, मदीना मुनव्वरा में इकट्ठे हो जाते मुझे नबी के साथ, हम तेरे साथ हैं, उनके साथ नहीं। इन्होंने कहा था शेर ने, जिसने मुशरफ की गिबान में हाथ डाला था, उस वक्त ही छोटा भी था, अब तो थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत हो गया, मजबूत रखे उसको, इसकी हिफाजत फरमाए। मैं कहता हूँ लेकिन हमारा ख्याल ये होता है कि जब तक हम किसी के खिलाफ प्रोपेगंडा ना करें हम बड़ी नहीं बन सकते, इसीलिए हम बच्चों के खिलाफ भी प्रोपेगंडा नहीं करते हैं, बड़ों के खिलाफ भी करते हैं, तो इस नकदरी की वजह से हम गिर जाते हैं। समझ आई बात? तो हुक्मरानों को ये पैगाम है कि भाई आप तो शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने तुमको हुकूमत ही दी है, तुम हुक्मरान बन गए हो, तुमको इस पाकिस्तान की आवाम से टिकस मिलता है, इस टिकस पर तुम्हारी ये तुमको तनख्वाही मिलती है, तुम्हारी वर्दियाँ हैं, तुम्हारी वो तुम्हारे लिए आसानी है, वो आसानी है जो हमारे हमारे लिए नहीं है। हमारे बच्चे की तालीम मुफ्त नहीं है, हमारे बच्चों की इलाज मुफ्त नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं कि वो आपको मुफ्त मिल रही हैं, फिर भी आप अगर इन पाकिस्तान के खैरखा नहीं होंगे, इसके बजाय अमरीका के खैरखा होंगे, तो तुमसे दुनिया तुम बदतरीन मखलूक हो, बदतरीन खाइन हो। समझ आई बात? तो इसलिए नशुक्र हो, तो इस नशुक्र की वबाल को के लिए फिर तैयार हो जाओ। समझ आई बात? मैं ये बात आवाम को कह दूँ कि आवाम को चाहिए कि वो उसका हुक्मरानों को क्या करें, यही बातें ना करें, इसको कह दें, कह दें जो कहने वाला उसको कह दें, कल में हक कह दें कोई बात नहीं, लेकिन उनको चाहिए कि वो भी इनकी हमें हुक्म है कि इसकी ठीक नेक काम में क्या करो, इताअत करो। ताउन बिर व तक्वा वला ताउनु अला इस्मि वल उनवान। ये फौज को भी हुक्म है, सबको हुक्म है कि क्या है, पुलिस को भी हुक्म है कि अपने सरबराह की बात मानो, लेकिन अगर वो सरबराह तुमको अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ हुक्म देता है, उसके हुक्म कतान न मानो, क्योंकि हमारा असल हुक्मरान, असल हाकिम कौन है? अल्लाह ताला है। उसकी शुक्रगुजारी शुक्र करो। तो बहरहाल मैं करता हूँ कि इसका ख्याल रखते हो, फिर जो लोग पाकिस्तान की तरह अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, उलमा को मैं कहता हूँ, अवाम को कहता हूँ कि या शरीयत, जो लोग शरीयत की निफाज के लिए कोशिश करते हैं, तो शरीयत आप कहाँ नाफिज करोगे? अपने सर पर नाफिज करोगे? तो मुल्क तो होगा ना, तो सबसे अच्छा मुल्क दुनिया में कौन है? इस लिहाज से मैं बताता हूँ कि यहाँ जो आज़ादी आपको मिली है, ये आज़ादी आपको किसी मुल्क में नहीं है। किस तरह तुम बात करो, पकड़े बात करोगे तो तुमको फौरन पकड़ा जाएगा, ऐसे वैसे नहीं। आपको अल्लाह ताला ने ये आसानी दी, ठीक है हमारे हुक्मरान क्यों भी हो, अब इसको कभी कह दिए बगैर तो वहाँ जमा हो जाओ, यहाँ जमा हो जाओ, लेकिन इतनी बात है कि उसने आपको आज़ादी दी है। वो आज़ादी दूसरी ममालिक में आपको ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी ममालिक में जाएंगे तो आपको पढ़ा लिखा हुआ एक खुतबा मिल जाएगा, लिखा हुआ बयान मिल जाएगा, अगर उसने आपने एक हर्फ इधर उधर किया तो तुम पकड़ी जाओगे और तुमको जेल में जाओगे। यहाँ इस तरह है, इस तरह तुम जिक्र जहर करो, जिक्र खुफिया करो, खनकाहें कायम करो, तुम उसको कुछ नहीं कहते। और तुम्हारे को अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें दी हैं, आसानियाँ दी हैं, तो अगर इसके बाद भी आप कहते हैं कि मैं पख्तून हूँ जो इस्लाम के अंदर नहीं है, कि मैं पख्तून हूँ और तुम क्या हो, पंजाबी हो, और ये सिंधी है, और पाकिस्तान को या दीन के नाम पर या वो ज़ुबानों के नाम पर या किसी और नाम पर टुकड़ी टुकड़ी करते हो, तो आप ये नशुक्र करते हैं मुल्क की, इस नशुक्र की वबाल तुम पर आएगा, तुमको वो उस पर तुम पर पड़ेगा वबाल। तो इसीलिए हर आदमी जानकें अपने दायरे में पूरा पूरा अल्लाह ताला का शुक्र करे, अल्लाह ताला जल जल के सामने झुके, और हमेशा अपने दिल की निगाहों को अपने रब की तरफ लगाए रखे, इंशाल्लाह तुम अमन में होंगे। उस आग से अल्लाह ताला को, दिल की आग से अल्लाह को बहुत ज़्यादा हया आती है। थोड़ा सा गलती भी करेगा, गुनाह भी हो जाएगा इससे, लेकिन उस आग से जो उसका दिल अल्लाह की तरफ देख रहा हो कि मेरा रब है, और वो उसकी कुदरतों का मुशाहदा करता है, और उसके उसमें उसके शुक्र में डूबा हुआ होता है, उसका तालिब होता है कि अल्लाह मैं तेरा तरफ बढ़ूँ, तो क्या अल्लाह आपको महरूम नहीं फरमाएगा? और आप ऐसे आपके दिल में वो हीरा होगा जिसकी अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाएगा। दिल में होगा वो हीरा, तो तुम्हारी पूरी जिस्म की हिफाजत होगी, तुम्हारी बदन की हिफाजत होगी, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत होगी, तुम्हारी माल की हिफाजत होगी, तुम्हारी जान की हिफाजत होगी, तुम्हारी औलाद की हिफाजत होगी। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में शाकिर बना दें, कि हम अल्लाह ताला का शुक्र करें, और अल्लाह ताला के जो लोगों के भी कदरदान बने, जहाँ जो कदरदानी का हक रखते हैं। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے.